جن والا واری دو دا پا حقیقت کے ساکین او گنان و غالب مرا والا قطب قددا سے مچی رمات المرا تو التقاد ساکنین خونیستا رمات المرا تو کا غالب محضوفا دا بیارا والم التقاد ساکنین خونیستا وہی سڑے میرا والا بس کیوں دل دل کرے پا تندر ایلستا در دور دیر دے لین حرکتها عارضیت الواقعت لرف التقاء الساکنین فقولهم المرأتان رماتا ضعیف دا بنوے بلکہ المرأتان رمتا بوائے اس مطلب اعتراف کے چھے خواہ دا تید تانیس تدید پر راڑی چھے پتو لگی چھے فائل مؤنث ہے یا طالب چھوئی ضربت ممتا پتو لگے چھے رسنے چکے با مؤنث را دی ضربت ہندو یہ بیاخو پکار دا چھے فائل سر دا تسمیہ لا ممراڑی چھے پتو لگی چھے فائل تسمیہ را پکار دا چھے فائل سر دا جمعی علام امراری چلک رست جمع دا خواہ جمع مذکرہی کہ جمع مؤنثی لکہ دا تلت دید دا تی دید پر راری چھ دین دا فائل مؤنث والے معلومی جی دا فیل سر بیادا تسنیسی غوالے نراری دیتا مرست پتو لگی چھ رست ور پسی فائل تسنیہ دا لبیادا سوائے رماتا رماتا المرأتانی حالانکہ مگا غیق وی رمت المرأتانی او رمینا النساء رمینا کی نن رارا چھ پتو لگی رمو المسلمون رمو کی موارا اور چھو سنے فائل نو دیوے لکا پتے باندی علامد تسنیی او دا جمع مقیاس کوا آلتا بتا دد دا فائل راشی او دا ناجائز دے اکتا چھ فائل کی ما علامد تسنیی را لے وے پتا بلگی دلیو چھو سنے فائل تسنیی دا لیکن ما ذکر آنرا تعدد دا فائل را دے و تعدد دا فائل ناجائز دے لیکن طالب دا سی ہوئی چھے رمیا زیدانی رما رمیا او دا سی ہوئی رمیا زیدانی رمو زیدونم رمو کی دواوم فائل لے و زیدونم تعدد دا فائل ناجائز دے و مستلزم دا ناجائز ناجائزی لیدے ہوئی و اما پوشو پسوال مطلب اعتراض کئی لکا تیدہ تانیز پا فیل کی دیدہ پر راڑی چی داغین مونتا دا فائل مؤنث والے معلوم چی دا فیل سرا تسمیہ نخم راڑا چھ پتو لگی چھ رسنے فائل تسمیہ را دا فیل سرا دا جمع علا مراڑا چھ پتو لگی رسنے فائل جمع دا دیوئی دا خبر مکہ وہ طالبا تا دا کم لینا دا منطقی سوال رو اس تو اما الحاق و علامت التسمیہ تی لکا تلوی قاما زیدانی قاما علف رالو زیدانی او جمع المذکر لکہ سڑے وی قامو الزیدون قامو الزیدون یا جمع مؤنث راڑی لکہ قمنا النساء فضعیف دا ضعیف تے لکہ تعدد دا فائل راڑی موتنیم وی ضعیف پر تولی وی حرام پر تولی نئے ممتنی ور تولی نئے تعدد دا فائل خو ممتنی رے تا ضعیف وی ضعیف ذکر ہوئی چھے باز کسانی وی چدل بکی دا مخینے ضمیر مبدل من ہو دے او دا رستنے سی غیر بدل لے لیکن او تالی وی قامو از زیدون جو قامو کے غواو مبدل من ہو دے او دا زیدون دا غیر بدل دے او مبدل من ہو سر دا بدل نا یو فائل شتا دن دا فائل رانے گے او دا دا قبیلی دا اکلونی البراغی سو عرب وی اکلونی روگو خورم روگو برغوس پی جانے روگی روگی ہو دی کوستان کے بلی ہو شیخ ایتا سوئی آج روگی نم خطرناک ہے یو خرگا دا نرائی آگے کسوئی خدا پاک دی کوستانوں کے بڑی ری آم دا روگی پشان نرائی شیخ ہے نو بہر حال اکلو اگل جمع راگلی دا البراغیس نو اگل دمیر مبدل منو دا البراغیسو دا غینا بدل دا مبدل منو سر دا بدلنا تا دو دا فائل ضعیفی ورطا دا کوئی چی تاویل پاکی کے دے چی منتنی ورطا دا کوئی فلا يقال قاما الزيداني دانشيله چه قاما کی الف دید پر راڑی چه طالب تا پتو لگی چه رسنے فائل تسمیہ دے قامو الزیدون یا قمنا النساء باب تقدیر الالحاق او کنتا اور پسرارو لا تكون الضمائر لالا اگر ضمائر بیان صحیح کی جی ذکر چی اضمار قبل ذکر را دی دا ضمائر ندی اضمار قبل ذکر ناجائز دے صرف تینزو ذالیو کی روا دے او دا داغین ہمیں دے کہ او طالب قام آوین دا قام دا دمیر تصویح چاہتا را جی رے از زیدان تو زیدان خو فائل لے او فائل خو لفظن مرسو شو رتبتن نیغمار قبل ذکر لفظن و رتبتن نا جائز لے صرف تیزو لے ان کی جائز دے اداد آگے نا ندے مداد اربانی اعتراض را دن دیتو من علامہ وائی دیتو ضمیر نے سوے لے بل علامات بلکہ دا علامات تی دالت على احوال الفائل لکتی دا تانیس علامہ و پتانیس دا فائل باندی او یا دا ہوا یا کہ دا مبدل منہ بے دا ضمیر سے بے مبدل منہ او دا ظاہر دا غین بدل دے دا غین چکم دن بدل دے او دیگے اخی بے اجمار قبل ذکر جائے سو کہ دا ضمیر مبدل منہ کی او دا رسطنے بدل کے اقلو کی دا واو مبدل منہ کو البراغی سو نکہ دلت اجمار قبل ذکر راشن بے خیر دے اجمار چھ قبل ذکر شی دروب پا ضمیر کی او درے میں تنازو او تین زم دا ادی صورت کسی کم نمی دا اجمار قبل ذکر جیسو اکلو للبراغی سو وائیو کہ بس کم بس کہ یار پڑھے رو لے ونی خوش آلی ہے اللہ الرحمن الرحیم فصل التنوین نون ساکنہ تنوین دا مصدر دے نوون ینوون تنوینا نوون ینوون تنوینا معنی پہ کلمہ تنوین داخل ونونتن کلمتا تا کلمہ میں لکا تنوین داخل کو اور پہ استلاد دے کہ تنوین دا نون ساکنت دا اغنون ساکنہ دے او دا سکون بدا دی وزعی بھی واضح دے وزا کڑے دے سکون نکہ چرتے ہو دے کہ دی بانے حرکت دا التقا دا ساکنانو دا وجن آگلے نتاغے مخب اکے گا لکہ طالب وی زیدن العالم عندنا اصل کے خو زیدن دے نو زیدن کی نون ساکن دے تنمین ستا ہوئی سوے زیدن نو غنون سدے او العالم کے لام سدے ساکن دین التقا دا ساکن قیو طالب وی زید العالم سنگا بوئی چپا زید تنوینم راولی ہو اللہ مانم سکون راولی ندل لکے با مونگا دا سی بیوائی زید نیل عالم جو پا دی صورت کی دا زید نمو آغا تنوین لرکو دا التقا دا ساکنینو دا وجنن دا اعتراض مکاوا چی تنوین خوال تک نون ساکن ندے بلکہ اللہ کے خوال نون سکون رستانا خدا عارض دا وجہ نمو آگا سکون لرکڑے دے لیکن اصل کے خدا ساکن ہو کر نو آوارد نی معتبر علا آوارد نمگا چی داوی دا نون ساکن دے پاسلی وضع کے دے واضح وضع کر دے چی دے با ساکنی نکا پا زیدن کے اغنون تا مگا حرکت ورکو او مگا دا سوئی چی زیدونن اغنون ندے دن کے اغنون مگا ساکن نرکو بلکہ اغنون تا مگا حرکت ورکو نہ پدی سورت کے دادا وجد التقا ساکن اذا حرکا نہ تم کسر کا زید نیل عالم اگر تنوین تم کا کسر کا اصل کہ زید نون نون نما سکون لڑی کو نون تم کسر کو زید نیل عالم چو نہ دا دا عارض دا وجن دے ولا وارد تم کا وارد تنوین نون ساکن دے پاس لے وضع کے وادی دے وضع کڑے ساکن دے نہ پدی دن العالم کی دا کسرت ضرورت تو وجن دا غلی دا عارض دے نپا وارد بانی دمرا سر مخو گوا تتبعو او داب تابیوی حرکت آخر الکلمتی دا حرکت آخر دا کلمی داب تابیوی نو دا لدن او دا من او دا عن اغنونتو وطلدکا دا کلمی اصل دی غطابیوی دی لدن ان کلمہ دا کنا من او عن ناغی کی اغنون اصلی دی تابی دا حرکت ندی دا با تعبیوی دا حرکت دا آخر دا کلمی آخر دا کلمی کی چکم حرکتی کا حرکت طرفی ہو دے با دا غی تعبیوی زیدن کپا غیبانی زورن زیدن کپا غیبانی زیرن زیدن دن دن دن دن دن دن دے با دا ما قبل تعبیوی لکا ما قبل زموا غی سرو لگوا کفتحوا غی سرو لگوا کترو دا غی سرو لگوا دا با تعبیوی دا حرکت دا آخر دا کلمی سرا او لا لتاکید الفعل او دا با دا تاکید دا فعل لپارا نرازی نونی خفیفا و نونی سقیلے تو اسنو نون خفیفا نون ساکن نکنا نون خفیفا اکنا دا تاکید دا فعل لپار راضی اکلمی سرن راضی وحی خمسطن او تنوین پینزو دی الاول لتمکن تنوین پنج قسم شده یار من بگیر اول تمکن است عوض ثالث تنکیر و دیگر مقابل است ترنم برادرم ای پنج یاد کن نحویان پنج مانی با شاہب نذیر یلکا عبدالقہار بادشاہ والی پیند تنوین ورت یاد دی مفت بادشاہی دا ظالمانو یاد کنو بادشاہ خبرت خلق ہوئی کنا عبدالقہار بادشاہ سنگا اللے علکہ دا سو بادشاہ والی پیند تنوین امیدیا دی مفتقل لگی در تا بادشاہی ملاوی جنور دخ دین سوگواری نحویان دیر خلق تے طالبان پا بادشاہی خوش آلی ندے وی وہی خمسط اقسام الاول للتمکن رمبنے تنوین دا تمکن دا پارا دے دا و پیسے متمکن را دی لکا زیدن پا منصرف باندے را دی متمکن مانا جائے دہندہ دے تنوین تا لگا دے زیور کئی وہو ما یدل علا ان الاسم دا اگا تنوین دے چھ دے با دلالت کئی چیسم متمکن دے فی مقتد الاسمیتی اے انہو منصرفن لکا زیدن پتہ بلگی چھ دے اسم منصرف تے او غیر منصرف ندے نو زیدن اور جرن کے دا تنوین تنوین دا تمکن دے دو مثال ارالم چھ پا معرفہ و پا نکر دوارو دے را دی والثانی للتنکیر دو ام قسم دا اقسام دا تنوین نا اغا تنوین دے چھ دا تنکیر دا پار برا دی وہوا دا اغا تنوین دے یدلو چھ دلالت پکی علا ان الاسم نکیرتن چھ دا غیسم نکیرتا لکا ساہن یو طالب سبق ہے رہی سبق ہے رہی وستا پیڑو اس وقت دو ورطے ساہن دا خدین صاحب دارا سا وقت لگ چپ شا چھ دماغ دی دمشی یریگم دربانی چرت لیونے نشی یو طالب سرستا مینہ دا شپور اللہ گیا دا سبق ہے رہی تا ورطے ساہن مڑا سا وقت کے خو چپ شا کنا کنی مشپا کے چپ کی گی لگ آرامو کیا غرمہ کی کلک چپ کی گی چپ شا دیکھے دا تنین دا تک او کنا یو طالب تلوی سا سمانا اس چپ شا اس چپ شا تا تا خوب در دیو یو طالب لگیا دا شور کرتے سا اس چپ شا نو سا دا معرفہ دا او ساہن دا نکیرہ دا ساہن مانا دا اس کت سکوتا ما مرا سوخ کے خو چپ شا ما تا اس سمخ کے میلی دمائیو شاگرد لبنانے دم رخواری کہو اللہ اکبر دا حجاز غرمی سمی غرمی دی گرمی بکیو دے با باہر گردو سبق پیدا لما بورتا وہ سب اشم ورتا اکثر فقی تا ما سر رہتا وہ حنفیو امام شاہ گوانی بچہ اعتراض کرو راو اگر جرل بیجی دا احنا کو مسئلہ رد شیو لکا دا دلیل لے نبا ما منا کولو میخو تاوستا میں گردیر محنت مکوئی بعد طالب تمام اشپدہ گا سیویخی چھ امتحان راشی بیا لیوانے پٹی کنی پوئی نو واقعی چھ امتحان را گئے بیا انکاری شوئی دے امتحان نور کم لیوانے شو اور دا ما پیڑا سوئی دے کا غریب اوڑیر میں لکا جامعین بدے اوباسی ما پذور بے بوت لوں انتحلینو تمہیں ہوئے کلی دعوہ کے سبق ہوئے نو بیا دریو پرچو کے فیل شو بیا دوبارہ ورکے بیا خو تا دیر اخواریم سڑے خرابی خیر وہو ما یکون عوضا عن المضاف الیہ دا مضاف لنے نے چاہا محضور شوئے دے لکا دا حین اذن مانا دادا چے اے حین اذا کان کذا کذا خبر دا سیونو بیا خدا سی دا والرابع سلور قسم دا تنوین دا مقابلی دے دابا پا مقابلہ کرا غلی لکا مسلمون کی نن دے نو مسلمات ان کی دا غینن پا دے بانی منگا چے کندن تنوین را لولو زکا مؤنث فرع دا مذکر دا نو مذکر کی خو نن را غلی ہو دلتا مداغی پا دے تنوین را لولو زکا تنوینم دا نن بچے دے دور رابع للمقابلت وهو التنوین الذي في جمع المؤنث السالم لك مسلمات وهذه الأربعة دا سلور والا تنوینونا تختص بالاسم دا اسم پور خاصی دا بفعل کے نرا دی تا سمگا مختویلو چلا خواس معظمو مکبرو دا اسمنا التو من خواسی دخول اللہ میں مکہ سنگا دے ارسمو ارکڑی دی اگئی کیو تنوینمو تنوینم دا خواس معظمو مکبرو دا اسم نو لیکن ما سوا دا تنوین ترنم نا تنوین ترنم پا اسم فعل حرف طولو کرا دی والخامس پندم قسم للترنم دا برازی دا پار دا ترنم یعنی دا پار دا تحسین دا صوت ترنم تحسین دا صوت علیکہ دا غزل لک پا ترنم با نوایا دا غزل پا ترنم با نوایا بعد خلق غزل دا غسی وی غزل دا غسی وی او بعد پا ترنم وی زجیل کیوں عبداللہ شاعرم نیولیو اپی پل پاٹے کیوں سن ستر کے انتخابات اسی نیولیو نبیاد پہ خور جیل کیوں نگور عبداللہ راو سبانتا مرگرو عبداللہ شاعر راگلے دے بیا ملاقات تاور عالم پی پل پاٹے کیوں خیر بیا مورتے رہے اور قصیدہ خو آیا اولک پترنم ہو آیا اللہ اکبر صدا غضب شاعر ہو فی البدی اشعاری وی او پا جذبہ کے راگے مانا حسن شوکا ولی دا دونی او پا غاخونو می دکڑی حلاوت خپل سمرا لا شعر دے مانا می بے وچی دا سیب دا دا حسن دا وجن خلکو شکولی کری بیکارا میوی سوک شکی مانا حسن شوکا ولی دا دونی او پا غاخونو می دکڑی حلاوت خپل خواگا دا نزکی خلق او پا تسترگی دا مشگار پا منگول ناس پا جیبا تردوی لگا جیبا ودنو مشگار خکاری تا ہوئی پت استرگی دا مشگار پا منگول ناستے او باز تڑلے دا خپونا شجاعت خپل باز خکاری دلتا که تڑلے وی جیل تا زماری راضی دلتا کنیا نرازی زردتے تسلی ورکولے جیل تا چی راضی بادران راضی دلتا که کنیا نو گانڈوان چارا مستی بی خوصو بارحال پتر نمبا نیوی اللہ اکبر نور بلا قیدانو ٹولو جڑل یا لکا حاجی محمد امین صاحب جیل کیو نوالتے بلا علماء ورسرون جیل کیو قصید پا ترنم ویلیو سر کا راپورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن ماستا دا جرم ماستا دا عشق پا جرم وجنی تماشا چی دنن طول علماء جرل اللہ اکبر بجرم عشق تو امی کشن چی غو غائست تو نیز بر سر باما چی خوش تماشایست حاجی محمد امین صاحب ام دیر لوی عاشقو والا کل حال ترنم مانا فخوش آوازی سرے و شے ویل نو دا دی نون دا وجنا پا ودن کی لگ خوش آوازی پیدا شی ورنن پیدا کی وہو اللذی تنوین ترنم اگا نون دے یلحقو چدا پی وسکی گی آخر الابیات پا آخر دا بیت کی او للوزنی او ولی صلحا ایو معنن مانا مانا نشتا صرف دا ودن دا پارا چکم دن سیوا کی گی اکثر دا شاعرانم چه قصیده لانی شروع کنن تن لوی ساگ دا شروع شد او دا عربو حادی خوانان او خود باقی دا تنوین دیر استعمالی دیر تا خو قصیدی یادی دا او خود چه دا پا خوگ آواز دیر مینه دا اگر سڑی تا حادی وی خود دا بوحریرم حادی پاتی شوی دا بوحریر وی چه کن تو نشاتو یتیمن دی یتیم لو شوی ما او وحاجر تو مسکینن چه حجرت میں کولو بالکل مسکینو ما وکن تو اجیرن لبسرت بنت غدوان دا بسری دن نوکرو ما فکن تو احدو لهم اذا رکیبو کل بچی پاوخانو سوارشو ما بحودی خوانی کولا شعار بمیوی و کن تو احدو لهم اذا رکیبو و اخدم لهم اذا نزلو اللہ اکبر حودی خوان غیتو انو عرب قصیدی ویلو یارب تک چی قصیده نوردن آغا سوی آوی دن دن دن دن دن دن دن دن دن او خب دیبانی مستروانی حمارگل تا قصیده نیادن دن دن پتول الاربانی وی حالا کل حال دی نن کی قدرتی و قسم بدن دے نو شاعر وی اقل اللو معادل والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا اقل اللو مکم کملامتیا اے ملامت کون کی اخذے اصل کے عادلتو دے نمونادا مرخمہ دا نمونادا مرخمہ تا سویلی وچے آخر کی یو حرف تینا یا دو حرف تلری کل نو دا عادلو منادا دا بحذف حرف ندا خذ اکثر سڑے چکم دنو ملامت کئی دا عاشق مور یا خور زوی توی بچے مزا پلان کئی محلہ کی ولاڑے خلق ما تا گلی را لگی چی دے دا پلان کی کور تا ولاڑی او دا خو بدغونی خبر علا او اگر غریب عاشق تے مجبور علے نو دیکھ پلے مور تا یا خور تا وی چھ کما کما علامت یا اے ملامت کا ان کی اموری یا خوری یا خپلی او دا عتاب او سردنش ما تار مال رٹی نو عتابن کی دا نون چی راغلے دے دا نون ترنم دے او اسم پس راغلے عتاب اسم دے وقولی او رات او آیا ان اصبتو کچرے دا حق تو رسیدم رات او آیا چی لقد اصابن دا عاشق لگیا دے حق تو رسیدم کپا ویسال کی کامیاب چوم نو رات او مبارکی راکا اصابن فیل لے اگر دے فیل پا آخر کم چکم ننو راغلے دے نو دا بیا خاص ندے پا اسم پوری بلکہ پا فیل او پا حرف کم دارا دی اقیل لی دا امر سی غدا کمکا ملامتیا لرا یا آدلتو اے ملامت کا ان کی خذے او عتاب او سردنس زمان اور آتو آیا ان اصبتو کذا حق تو رسدم لقد اصابا چی عاشق حق تو رسدم لا تازل مشتاق فی اشواقه حتی یکونو حشاکا فی احشائی متنبی وی عاشق پیشت کے مملامت کوا لا تازل مشتاق فی اشواقه حتی تکونو حشاکا فی احشائی تردی چستا پڑکیم دا عشق اغور پیدا شنو بیا بدرتا پتو لگی چی عاشق گرم نی عاشق گرم نی عاشق ملامت کول نی پکار وعلى كل حال او يا لك دا قول دا بل شاعر دا روبي ولو شاعر تير شوه ده دي ويا أبتا علك او عصاكا يا أبتا اصل كده يا أبي دي دا متكلم پده دا تي والف دا غير وزر غل ده اي پلارا علك لغت پلا علك شاعد چي تو تجد رزقا رد پلار دير غريبو او دامون تيوي چي دالمانو دلو كي نمر موتاسم سنشي کوله ورتوی بابا مخپکے گا کہ خیری بالا رزق با اللہ در کی منگا زوانان شو اس بدر تا گٹو یا ابتا علک یعنی یا ابتا لعلک تجد رزقا تب بیا ممید اللہ تعالی پا فضل رزق او عساکن عساک دے لیکن دا غین رستو منگا نن راڑلو دا پارا دا وزن وقد یحذف من العالم کلنا کلب دا تنوین دا علمنا لرکے اذا كان موصوفا بابن كشر ده موصوفي فكلمه ده ابن سرك ده علم صفت كي ابن راغلو يا ده ابنتين تكراغلو او اغم بيا مضاف بل علم تا نپدي ده كي بيا تنوين لرك لك زيد بن عمر جاء زيد بن عمر جاء زيدن منوي ده زيدن اغا تنوين پري وتو ذكر ده ده نرست ابن راغلو ده غيبن ده زيد ده پار صفت ته غيبن مضاف ته بيا بل علم تا کیا غا عمر دے زید بن عمر زید بن خالد زید بن حارس نو دا قانون دے کلمہ دا ابن چی پا مابین دا اسمین و متناسلین و کراشن بیا غا حمزم تلر کے اگا حمزم تلر کی گی لفظن و کتابتن لفظ کے بیمنا ذکر کے او طلف و کتابت کے بیمنا راڑی زید بن عمر تنوینم تلر شو ذکر چی عالم کثیر الاستعمال دی و خاص کر چی بیا مضاف ابن تو کثرت استعمال تقاضا دا تخفیف کئی ندیوی وقد یحذف لقصد التخفیف من العالم اذا کان موصوفا بی ابن او دا فلان تکیم پا دے دا عالم دے کہ سڑے وی فلان ابن فلان فلان تا بنت فلان ندا دا فلان تکیم پا بای کی کلنا کل پا دے دا عالم مانے مستعملی گی نو فلان ابن فلان نبم تنوین لرکے نو کلنا کل با حذف کی گی تنوین دا عالم نا کلا اذا کانا کچری وی دا غالم موصوف بی ابن کلمہ دا ابن ورطا صفت واقع شوئی او ابنتن یا ابنتن تکے ورطا صفت واقعی وی او پدی حال کسی دا ابن او دا ابنتن تکے مضافی الى عالم آخرا بل عالم تا نو زیدن ابن اختنا تیوتو زیدن تنوین مو پیرارو ولی دین رسو لفظ دیبن راغلے دے لیکن لفظ دیبن نرسو عالم نشتا بلکہ اختا دا اختا زیدن ابن اختنا زیدن مڑا دا ما دا خور زید ہے کرنا ما خوخرائے دے پی جانے نا کجا بودی پر دے سڑے خونے دے زیدن ابن اختنا اللہ کے اخت علم ندن زیدن تنوین پہنے ہوتا ہے کہ بوے زیدن ابن اختنا لکا چی اخت علم ندن نو دو شرط شویو دا چی علم دن بھی او لفظ دا ابن دیم ور پسرا غلی او دا ابن نرست دی ام بل عالمی نو ہر کلا چی لفظ دا ابن بین الاسمین العالمین را چی نو بیا تنوین لاسکے چی دا ابن غالف مغرزولو لفظان مغر دولو تلفظ با پہ نکے او کتابتا لکی بے امنا لکلنا جائز دی یو طالب رسالہ ورکڑی و دا سیدہ دے بنتکے بے راغلے او مخکب ہم تعلم و رستو علیف بے ورثر کو تک لکلے دکتورو او ممتحن ورطوے چھپ علکتا خنح وندے ویلی وینے دے ویلی ستا کتاب کے سو دے لفظ دے بن راغلے دے او دا غنہ مخکم علمی و رستم علمی و تا خدا علیف حدف کڑے ندے پکار دے چھ رسالہ در ترد کم دی وجہ دا قانون دے چھ لفظ دا ابن بین العالمین المتناسلین راشی او پیو لکی رکی که بل لکی رکی خیر دے کمکنی لکی رکی زیدو بلکی ابن عمر بیو سر لکی خیر دے اسو طالبان انشاڑو پی جنی نپا خواب طالبانو ادب الکاتب چکم دے کتاب دے دا بردست اگا بیوی دا انشاء قوانین بورتا معلومو نمسا با لولو نولیانی او غلط لکی وقد یحذف من العالم اذا کان موصوفا بابن او ابنة مضافا الى عالم اخر ندیسر زید ابن اخت نووتو لکہ چی دا اختا دا عالم ندے لکہ جاءنی زید ابن عمر او دارنگی وہندو بنت عم بکر وہندو بنا ابن تا بنوے بلکہ اگا حمزہ لارو میں اس کے پری ہوتو پلبت کم نشتا و پتلفظ کم نشتا نون التاکید نون دا تاکید وہی نون دا نون دے وزیعت چی دا ودا شوی دے لتاکید الامر دا بدا امر تاکید راولی یا دا مزاری ازری بننا خامخاو حلوکا ازری بننا ازری با ازری بودے دیس رنون تاکید لگون ازری بننا یا وائی ازری بن خواہ نون تاکید سقیلوی او کنون تاکید خفیفوی والمزاری دارنگی دا مزاری سرم لگی لکا لیا ازری بننا اذا کان فیه طلب کچریوی پاگی کے طلب بی اذا اقد دا قد پا مقابلہ کرا دی قد تاکید دا مادی راولی او دا نون تاکید سقیلو خفیفا با تاکید دا مزاری راولی تلک بی تلک قد دا مادی دا پارا دے او دا نون دا مزاری دا پارا دے وہی او دا نون تاکید اللہ ضربین پا دو قسم دے خفیفتن یو خفیفہ دے اے ساکنتن ابدا دے با میشہ دا پارا ساکینی مقدم کو ذکر چی دے خفیفتے لکا اضربا وسقیلتن اے مشددتن اصل پا باب دا نون کی نونی سقیلہ دے اور دا نونی خفیفے فرع دا لیکن مقدم ہے کہ دا نونی خفیفہ خفیفتے یادا چی نونی خفیفہ کل جز دے اگر کی یوں نون دے نونی سقیلہ کے دو دن مفرد مقدمی پا مرکب باندے او سیبہ وی دوارا اصل لی دا نونی خفیفم اصل لے پا باب دا تاکید کیو نونی سقیلم اصل لے مفتوحت نونی مشددہ و مفتوحی ابدا ولیکہ مفتوحی نکی نو التقا دا ساکنین را دیو دا ناجائز دا کہو طالب دا نونی سقیلہ چکم دا مفتوح نو سنگ بوائی سنگ بوائی التقا دا ساکنانو براشیو خواگی کہ غنون مدغم دے ساکن بل دا بنن نم چکننو ساکن کو او دا با مفتوح کلوی ان لم یکن قبلها الف چمخکتی الف نی راغلے مخکتی الف نی راغلے ولیک مخکتی الف راغلے بیا با مکسوری بیا با ولیک مفتوح کنو توالی دا فتحات اربعو براشیو تا سقیل فی اللسان دے نمخ کے دین با الف نی برابر خبر دا چی الف دا زمینی لکہ ازربان ازربا کی دا الف دا زمیر دا تسنید ہے یادا چھے غالف زائدی لکہ ازربنان پجم موانس کی غالف مگا دیاتی را لے لکہ اجتماع دنونا تو نا یریگو لکہ ازربان ومکسورتن او دانون تاقید سقیلب مکسوری ان کان قبلها الف لکہ ازربان ولکہ مگا دیکھ ازربان نا ہوا یو نونم مفتوش و علف دو فتحی دی و بیل پاسم فتح دا نتوالی دا فتحاتی ارباو را لپا بیبا نم فتح دا و علف دو فتحی دی و ننما نم فتح را لپا او دارنگی اذربنان نی اذربان نی که دا علف علف دا زمیر دے او اذربنان نی که دا علف علف زاہد دے دا مدنوناتو پا میز کرارو لو و تدخلو طالبا دا غنون بداخلی گی پا عمر کی پامر کے بداخلی گی برابر خبر دا چمر معلومی او کامر مجھولی او برابر خبر دا چمر حاضری او کامر غائبی ناغی کے بوئے ازری بننا یا بوئے ازری بن او ونہی لا تزری بننا لا تزری بن والاستفام او پیستفام کے حل تزری بننا دے دن والتمنی تمنی کے بمراضی لیتا ازری بننا زیدن او عرض کے بمراضی الا تنزلن بنا فتصیب خیرا او جوازن پدی ٹولو دینو کی دخول دا تنوی دا دا دغنون دا جوازی دے لین فی کل من ہما دکا پدگا تمام مذکوراتو کی طلب دے او طلب تاکید غواڑی نو پدگا نون مانے تاکیدو کئی وشای جانا مطالبہ کئے نو لگ پکلکو تو کوئی مطالبہ کا لکا ادربن لا تدربن حل تدربن لیتک تدربن علا تنزلن بنا فتصیب خیرہ مثالونے بالترتیب راڑو دیتا لف نشر مرتب وئی وقد تدخل في القسم الکذا غنون گرے پ قسمم داخلی گی والله لا ازربن زیدن زید بوام پرے دمنا والله لا ازربن زیدن والله لا اشربن الشاي نن خو بچے اس کم یا خرز وجوبا لوقوعه على ما يكون ده وجد دینا چدا وقال ما يكون مطلوبا للمتكلم غالبا لکہ جی قسمم مطلوبی کنے سڑے قسم دے دا پارا خوری چی دا کار بکوم نو طلب سر خواسم دا دا غنون یارانا ونو مطلوب سرم یارانا پیدا شوا فارادو اللہ یکون آخر القسم خالیا ندیوی آخر دا قسم خالی دا مانا دا تاکید نتا چی قسم رالے لے دا تاکید دا پارا دے نو آخر کیم تاکید رالے چی اولو آخر کی مناسبت پیدا شی کما لا یخلو اولو منہو لکا واللہ لا افعلن کذا والله اخبل تاکید دے لا افعلن کذا نوں دے وجہ تاکید پیدا شو خبر ختم شوی اس دے صرف خبر اگر تک یا آسان خبر چلکا پجما کے بد دینن نمخ کے ٹکے اغا مضمومی کہ پواو محذوفہ دلالت کی اذربن اصل کہ اذرب اذربا اذربو اذربو سر جم نون لگون اغا وا محذف کو نو آغا دا ما پا خپل دیوانی پریدا چه پتو لگی دل لکی واو حضب شوی دے دا زمم دا واو نخدا دا زمم چه کم دا نخدا پا واوی محذوف بانی دال میں کچھ کالا کالا ہے علکہ دی پیسی که دا تور تور سری مردی او کدالی مارو مچان سرون اوپری کڑی سا تور خودی پکی نو دی مرچو مونت پترا کا دی دیبانی چی دادا مدا داوی دلتا کسی چل لیو یا لکا دا واو دلتا نا حدف شوی دے لکا دا داغی دا پارا نخدا نزمبا انہو یجب زم ما قبلها فی جمع المذکر جمع مذکر آمد چی غائب بی لکا ادربن ادرب ادربا ادربو دے نوچی دی سرمگا نن راڑو واو مدا التقا دا ساکنان دا وجن حدف کو زمبا بیمو پاک پل حال بانی پری خدا لیدلہ چھ دلالتو کی دغا ذمہ پواوی محذوف باندے او واجب دے کسر ما قبلها فی المخاطبتی لکا ازربن ازربن کے پا دغا بیبانے با کسروی لکا دینا یہ حدف شوی دا ازرب ازربا ازربو ازربی ازربی کے مچھئی لرکا نو دا کسر پا دے پریدا دے کسرین با پتہ لگی چھ دلتنا یہ رسخت شوی دا علالیاء المحذوفت او فتح با ما قبل بی فیما عداهما دا غنون که دا واو دا جمع نرستنو یا دا یه دا تانیس نرستنو بیا با مفتوحی ذکر چه فتحا خفو الحرکات تا اما فی المفرد مفرد که ازربن کدی بیتا تزم مور کنو بیا خو پتن لگی چه دا مفرد ده او که جمع دا او که کسر ور کنو پتن لگی چه مذکر دا نو دیو جنا فتاین البتکو للباز گل فتح ورطا دکا متاین شو کذا مور کنو ادربون نشو پتن لگی جمع داو کسی دی او که ادربن نو پتن لگی چی دا مذکر چی خداو کدا مؤنث نو دیو جنا فتح لازم دا اما فی المفرد فلینهو لو زم للتبس بالجمع المذکر ولو کسر للتبس بالمخاطبت دا بدا مخاطبی سر چکندن مشتبیشی وأما في المثنى وجمع المؤنث فلأن ما قبلها ألف إذ ربان ندا مشابش دالف تسنی سرا دالف تسنی نرسلن سی مقصوری نو اذ ربان نکے بم مقصوری او اذ ربنان نمکے وزیدت الف قبل النون فی جمع المؤنث اذ ربنان نکے مدالف سیوا کڑولو لکراہت اجتماع سلاس نونات نون الزمیر او ونونا التاکید دنن پکے دا تاکید شو دکا نون تاکید سقل دنن دی یہ انہوں نے مدغم دے بل مدغم فید ہے او بل خبر در تکی چھے ونون الخفیفت لا تدخلو نون خفیفہ نداخلی گی پا تسنیہ باندے ازربن خویلے شی ازربن ازربن ازربن داگر صرف دک سیغی دی غریب نو پا تسنیہ باندے شراوت لے ذکا التقا دا ساکنن راضی فی غیر حدی ہی التقا دا ساکنن فی حدی ہی جائز دا التقاد ساکنن فی حدیه کم دا فی حدیه عبدالقہارا التقاد ساکنن فی حدیه مدغم کے دابتن دابتن کے علف ساکن دے و بی رنبانی عام ساکن دا نمدغم مدغم فی کے چھ التقاد ساکننی و مددر آشن دا جائز دا و پا حالت تا وقف کے یاملون یاملون وہم ساکن دے انہم ساکن دے ندل تا دکا چھے پدیدہ کی دا مد دراخ کنن دا پا مندر دا سے لکا حرکت تے ورکو نو سکل پجر باندن را دی چھے دا مد راکا کی دابتن دو ساکن ما ہوئے لیکن دا مد دا وجن سہولت پیدا شد آوات چھے سمرو گت شد او دا رنگو یعملون یشکرون دیتا ہوئی فی حد دی دینا ما سوا فی غیر حد دی دے نو دے وی ونون الخفیفت لا تدخل فی التسنیت لیکن یونس ہم لوی نحوی دے غوی جائز دے یونس وی التقا دا ساکنن فی غیر حدیہم جائز دا فی غیر حدیہم جائز دا فارسی کم التقا دا ساکنن نبلکہ دا دریو ساکن را دی فارسی خوانانو جبیم دیری مضبوطی دی گوشت گوشت دری ساکنن جب شو واو او چینو تی دریوڑا گوشت پوس ولی کشن تہر دا ہوئے گوشت گوشت گوشت آتا ساکن ہوئے او دارنگی تی گوشتا گوشتو گوشتے نوئے تیوئے گوشت فارسی خوانانم دیر تکڑے دی دری ساکن جمع کئی اس پختانم تکڑے دی مگے ابتدا بھی ساکن کولی شو پختانا پنجابیان نیشی کولی مگے وی سٹیشن آگئی وی سٹیشن پنجابیان ابتدا بھی ساکن نیشی کر سٹیشن کیڑا سٹیشن ہی کم منگا واویس پے دا ابتدا بھی ساکن دا منگا نا واویس سا پے سو پے سی پے اس پے ابتدا بھی ساکن موقع بارال یونس وائی چی التقا دا ساکنن فی غیر حدیہم جائز دا نو دا غب پانید بانے دانونی خفیفہ پا تسنیم داخلی گی ازربن ازربان اگو ازربان ولا فی الجمع المؤنثی او نبا داخلی گی جمع مؤنث کی لئنہو لو حرکتا نونا کہ ازربن کی ازربان نیوائے نو بینونی خفیفہ نشو او کنے کینو التقا دا ساکنان را دی ازربان کی بیاد آنون ساکن کینو التقا دا ساکنان فی غیر حدی دا او کم متحرکی نو خنونی سقیل شو او خبر پاس کیوا خفیفہ کیوا لو حرکتا نونا لم تبق خفیفتا فلم تکن الاسر وین ابقیتا ساکنتا یلزم التقا الساکنین على غير حده وهو غير حسن الا عند يونس يونس وي پروانشت الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات خدای دا تمام طالبان ترجمه پتن لگی بس لا فیصله میں نکڑے اصل کنا جوڑے کبھی ماری دا غسینو بیرا تگرانا دا دعا ہو کہ اللہ تعالی تا علوم نافع و کامل در کی خدای دا تمام طالبان علماء عاملین علماء ربانین اگردے خدای دا علوم و دروازے پہ پرانی دے خدای حافظ مضبوط کے شرح صدر نصب طول علمی استعدادات نصیب و گردے مستقبل روخان کے خدای زمگد ملک اسلامی نظام راولے کفرو ملاوی جی اولو کی طالبانوں کی تحریک نظمونہ تو علماء دیوبند